Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rodzice opiekujący się w domu dziećmi nadal będą otrzymywali zasiłek, mówi premier. O zmianach w odbieraniu przesyłek poleconych i paczek informuje Poczta Polska. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa na świecie przekroczyła 200 tysięcy. Rozwiązania dotyczące opieki nad dziećmi, w tym zasiłku opiekuńczego, ma wkrótce przedstawić rząd. W związku z epidemią koronawirusa szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do Sejmu trafi kolejna ustawa poszerzająca tarczę antykryzysową. Przywrócenie zajęć w szkołach zgodnie z zaleceniami epidemiologów na razie nie jest możliwe. Dlatego, wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki, kontynuowany będzie program wsparcia rodziców, którzy muszą opiekować się dziećmi. Na początku przyszłego tygodnia przedstawimy sposób umożliwienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3. A dla tych rodziców, którzy nie będą mogli skorzystać z tej opieki, podjąłem decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego. Premier Morawiecki zapewnił też, że rząd planuje kolejne ustawy udoskonalające tarczę antykryzysową. Rozwiązania, które w sposób jednostkowy traktują bardzo ważne sprawy, jak to, że wystąpimy do Komisji Europejskiej o zwolnienie z VAT-u na książki, ale również rozwiązania dotyczące ZUS-u, mikrofirm, a także bardzo dużych firm. Premier mówił, że dzięki wprowadzeniu tarczy antykryzysowej udało się do tej pory uratować w Polsce od 1,5 do 2 milionów miejsc pracy. Witold Banach, Polskie Radio. Łamanie prawa zarzuca części samorządowców wiceminister sprawiedliwości. Chodzi o nieprzekazanie Poczcie Polskiej informacji z rejestru wyborców. Jak mówi Sebastian Kaleta, taki obowiązek wynika z ustawy, a sprzeciw jest podyktowany interesem politycznym. Czytamy na portalu polskieradio24.pl. Chodzi m.in. o prezydentów Gdańska, Sobotu i Warszawy. Wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel powiedział dziś, że spółka jest dobrze przygotowana do wyborów korespondencyjnych i odbędą się one zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa sanitarnego. Rzecznik Poczty Justyna Siwek poinformowała z kolei o zmianach w odbieraniu przesyłek poleconych i paczek. Listy polecone doręczamy do skrzynek pocztowych. Jedynie listy polecone z sądów, prokuratorów czy innych instytucji, które wymagają potwierdzenia, są doręczane do adresatów bezpośrednio, ale podpis można zastąpić 4 cyframi dokumentu tożsamości. Paczki doręczamy obecnie bez konieczności potwierdzenia odbioru. Justyna Siwek dodała, że ani Światowa Organizacja Zdrowia, ani Krajowe Służby Sanitarne nie uznają za konieczne dodatkowego zabezpieczania czy odkażania korespondencji. Program 500+ wspiera nie tylko rodziny, ale też gospodarkę, powiedział w Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda. Mimo kryzysu wywołanego epidemią nie jest planowane zniesienie programu, dodał prezydent i podkreślił, że nie podpisze ustawy, która ograniczałaby to świadczenie. Te pieniądze to nie tylko ogromne wsparcie, tak jak było do tej pory dla polskiej gospodarki, bo przecież one trafiają do rodzin, a rodziny te pieniądze wydają. Wydają je na zakupy, a w związku z tym napędzają w Polsce koniunkturę. To właśnie na tej koniunkturze opierał się dotychczasowy nasz wzrost gospodarczy w ogromnej mierze. Prezydent poinformował, że państwo polskie rocznie na program 500+ przeznacza 40 miliardów złotych. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa na świecie przekroczyła 200 tysięcy. 90% przypadków przypadło na Europę i Stany Zjednoczone. W sumie są już prawie 3 miliony zakażeń. Wyzdrowiało 830 tysięcy osób. Czy szczepionka przeciwko gruźlicy może pomóc w walce z epidemią, sprawdzą specjaliści z 5 ośrodków badawczych w Polsce. 5 milionów złotych przeznaczyła na ten projekt Agencja Badań Medycznych. Doktor Hanna Czajka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nie dlatego, że zauważono to w tej chwili, w sytuacji pandemii, gdzie wszyscy czepiają się każdej nadziei, tylko że o tym działaniu szczepionki przeciw gruźlicy pisze się w poważnych naukowych pismach. Podobne badania toczą się już w Stanach Zjednoczonych, Holandii i Australii. Pierwsi naukowcy amerykańscy opublikowali, że istnieje pewna zależność zapadalności w zgonach między krajami, które szczepią i nie szczepią przeciw gruźlicy. Polskie badanie zostanie przeprowadzone na grupie 1000 pracowników służby zdrowia. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Grazdowski. Polski sport powoli ma wracać na boiska i stadiony. Najpierw zaplanowano powrót najpopularniejszych dyscyplin. 29 maja odbędzie się pierwszy mecz PKO Ekstraklasy po wznowieniu rozgrywek. 12 czerwca rozgrywki wznowi żużlowa Speedway Ekstraliga. Sportowcy zaczną się przygotowywać na powrót do treningów i zawodów, mówi minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Też są w 14-dniowej izolacji i po tym etapie będą mogli wznowić najpierw treningi w małych grupach, a później w większych. A w konsekwencji, w zależności jak sytuacja epidemiologiczna będzie się rozwijała, będą mogli rozpocząć rozgrywki. Rozgrywki planowane są na przełom maja i czerwca. Rozgrywki Ekstraklasy. Rozgrywki Ekstraligi żużlowej są troszeczkę wydłużone w czasie, bo nasi żużlowcy tą 14-dniową izolację zaczną przechodzić dopiero od 8 maja i też ich rozgrywki Ekstraligi żużlowej planują na połowę czerwca. 4 maja zostaną otworzone m.in. boiska i korty tenisowe. W miejscach, w których uprawiać można sport na powietrzu, będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób. 9 maja ma zostać wznowiona piłkarska Bundesliga, a oczy całego świata będą zwrócone na niemiecką piłkę. W sieci pojawia się jednak coraz więcej negatywnych komentarzy, w których kibice wyrażają niezadowolenie z takiej decyzji rządzących. Duże emocje w Niemczech wywołało wydanie pozwolenia na treningi piłkarzy w małych grupkach, wtedy kiedy reszta kraju musi przestrzegać zakazu spotkań powyżej 2 osób. Społeczność kibiców wyraża również oburzenie faktem, że gracze Bundesligi mają być regularnie testowani na obecność koronawirusa, gdy zwykli obywatele muszą wykazywać objawy choroby, by przejść badania. Hiszpańska La Liga to kolejne rozgrywki, które mają zostać wznowione. Trwają już prace nad tym, ale wśród klubów i piłkarzy pojawiają się też głosy niezadowolenia. Zaczęto domagać się gwarancji, że powrót na boisko jest bezpieczny. Szef La Liga postraszył kluby, które chciałyby odmówić udziału w rozgrywkach. Javier Tebas powiedział: jeżeli będzie klub, który nie będzie chciał grać, to będzie to traktowane jako niepojawienie się na meczu. Najpierw zostaną odjęte 3 punkty walkowerem, a potem nawet więcej zgodnie z przepisami. 8 czerwca jest szansa, że do rozgrywek wrócą piłkarze w Premiership. A jeżeli chodzi o Anglię, Manchester United może dostać w rozliczeniu piłkarzy nietuzinkowych, bo Angela Di Maria i Juliana Draxlera, jeżeli zdecyduje się sprzedać do PSG Paula Pogbę. Mówi się, że Pogba i tak odejdzie z Old Trafford w letnim okienku transferowym. Chcieliby go mieć u siebie Real Madrid, Juventus i Inter Mediolan, ale PSG finansowo raczej nie przebiją. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać w północnej Polsce, z kolei na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na południu i wschodzie temperatura może spaść poniżej zera. Niedziela także pochmurna, ale z przejaśnieniami. Na termometrach w Suwałkach i Rzeszowie 12 stopni, w Gdańsku i Krakowie 13, w Poznaniu i Katowicach 15, a w Szczecinie i Wrocławiu 16. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cześć, to Marcin Wyrostek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam i życzę dużo harmonii. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś, mimo wakacji, przerwa w pamiętniczkach, do których wrócę za tydzień, a tymczasem spróbuję Państwu trochę pogadać o bardziej aktualnych sprawach, jak też podjąć inne, niezobowiązujące tematy. A zacznę od jednej z najmilszych przygód sprzed miesiąca, mianowicie od świętojańskiej nocy jazzowej, jaka już od 8 lat odbywa się w najbardziej jazzowej wsi, czyli w Dobroszycach pod Oleśnicą. I od tych 8 lat zawsze na imieniny jeżdżę do swingującego wójta i razem sobie te imieniny obchodzimy w gronie coraz to innych muzyków. A tym razem rzecz odbyła się w Nowej Muszli Koncertowej, która otrzymała miano Jana Mazura, nieżyjącej już zasłużonej dla jazzu postaci wrocławskiego środowiska. Nawiasem mówiąc, następnego dnia już we Wrocławiu odbył się koncert Mazurowi dedykowany. Ale tym razem nie pamięć, nie Nowa Muszla i nawet nie dobroszycka tradycja sprawiły mi niespodziankę. Zacznę od tego, że pojawił się jeszcze i trzeci Jan, którego najstarsi Polacy chyba pamiętają, mianowicie Jan Walasek, w towarzystwie swej wnuczki Ani Serafińskiej i żony Carmen Moreno. Po raz pierwszy spotkałem się z Carmen jeszcze w 1955 roku na krakowskich zaduszkach, które ten jeden, jedyny raz odbyły się w Zabrzu. Mnie wtedy niedawno zmarły Witek Kujawski pierwszy raz wypchnął na estradę i zmusił do publicznego grania jazzu. Carmen również dała się namówić na występ, tylko ona była już uznaną gwiazdą, a z mojej strony ten występ był bezczelnością. Oczywiście nie występowaliśmy jednocześnie. Na ten fakt musiałem poczekać 56 lat i zdarzyło się to wreszcie teraz w Dobroszycach, poniekąd ratując mój życiorys, bo to była ostatnia z tych legendarnych postaci, z którą nie miałem przyjemności razem koncertować. Na razie na chwilę sentymenty na bok. W Dobroszycach wystąpił ostatni laureat jazzu nad Odrą, polsko-duński kwartet. Tomek Kądziela, saksofon, Artur Tuźnik, fortepian, Emil Brun, Madsen, bas i Matthias Andreassen, perkusja. Piękna muzyka, chociaż na Dobroszyce trochę zbyt modernistyczna i trudna. A po nich Ania Serafińska i jej Groove Machine, czyli Grzegorz Grzyb, Michał Barański z epokowym solem, nawiasem mówiąc, Rafał Stępień i dwie wspierające wokalistki, Ola Nowak i Ania Karamon. Program bardzo ognisty, a Serafińska w coraz to lepszej i dojrzalszej formie. To już nie tylko koncert, to cały spektakl, który liderka znakomicie kontrolowała, a jej aranżacje czasem bardzo zaskakujące. Do nich na koniec dołączyła właśnie Carmen, która ani głosu, ani poczucia swingu nawet na ciut-ciut nie utraciła. Tego chyba zresztą nigdy się nie traci, jeśli raz się to szczerze pojęło. No i mam na to konto nowiutką płytę Carmen Moreno, zarówno w towarzystwie wnuczki, jak i najrozmaitszych muzyków z wielu, wielu lat. Są tam bowiem i aktualniejsze nagrania, jak i stare, niemal zabytkowe archiwa. Większość to koncertowe rejestracje, przez ten fakt nie zawsze najlepsze akustycznie. I tu łapię się za łeb. Jak to możliwe, że żaden producent, żadna instytucja nie pokusiła się o porządne studyjne nagrania Carmenki? Przecież to coś, co może nam bezpowrotnie uciec, a jest to kawał naszej historii. W dodatku Carmen nadal jest w idealnej formie i więcej w niej ducha niż w wielu bohaterkach list przebojów. I teraz sięgam już do wspomnianej płyty i do jednego z najstarszych nagrań, a mam po temu własne wspominkowe powody. Jest rok 56. Gra orkiestra Błękitny Jazz pod dyrekcją Ryszarda Damrosza. Śpiewa Carmen Moreno. September in the Rain. September in the rain. Can say you me is a love splendor in September in the rain. My heart for you, you lost for me, the sunshine coming today. When I love you and you love me, da-da-da, da-da-da-da-da. I tell you all and say, do you remember in September in the rain? For you, you love for me, the sunshine coming today. When I love you and you love me, da da da da da da da da da. I tell you one and say, do you remember in September in the To było nagranie z 56 roku. Grał błękitny jazz, śpiewała Carmen Moreno. A ten temat wybrałem dlatego, że Carmen śpiewała go również w Zabrzu, kiedy słyszałem ją po raz pierwszy i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Pora teraz posłuchać Carmenki już niemal z dnia dzisiejszego i już w towarzystwie Ani Serafińskiej, prawie jak u Gałczyńskiego, babcia i wnuczka. You made me love you, I didn't wanna do it. Tam za zasłoną, I didn't wanna do it. You made me want you, and all the time you knew it. I guess she always knew it. You made me happy sometimes, you made me glad. No, chodź, chodź, chodź. But there were times, dear, you made me feel so bad. You made me sigh for, I didn't wanna tell you, I didn't wanna tell you. I want some love, that's true. Yes, I do, did I do, you know I do. I didn't wanna do it, I didn't wanna do it, Bapcha. You make me want you, and all the time you knew it, I guess you always knew it. You made me happy sometimes, you make me glad. But there were times here, you make me feel so bad. You make me sigh for, I didn't wanna tell you, I didn't wanna tell you. I want some love, that's true. Yes, I do, did I do, you know I do. One more time. Give me what I cry for. You know you got the bread of kisses that I die for. You know you make me love you. Oh. Carmen Moreno i Ania Serafińska na koncercie w warszawskim Teatrze Bajka 2 lata temu, a wszystko to znajdziecie na płycie Carmen Moreno śpiewając jazz. A po Dobroszycach przyszła pora na Warszawę, która szykowała się do wielkiego jublu z racji objęcia prezydencji i podczas gdy pod pałacem szykowały się do roboty największe światowe gwiazdy, ja z Pawełkiem Tartanusem skromnie podtrzymywaliśmy 17-letnią tradycję migdałowych spotkań w Centrum Kultury na Łowickiej. I choć nie było fajerwerków i padał deszcz, to jednak było bardzo milutko. A jeszcze potem Kraków. Ale to już jest temat burza. Chyba największy z naszych festiwali. Pogadamy o tym dopiero na podsumowanie wakacji. Tymczasem, przypominając Państwu Carmen, nagle sobie uprzytomniłem, że bardzo ostatnio pomijałem wszelkiego rodzaju wokalistykę. No to trochę sobie teraz pośpiewamy w starym stylu. A właściwie nie my, tylko dla nas pośpiewa niezapomniana Sarah Vaughan. To chyba jedyna kobieta, która potrafi śpiewać basem. You old Indian summer, you're the tear that comes after Juneteenth's laughter. You see so many dreams that don't come true. Dreams we fashion when summertime was new. You are here to watch over. That is broken by a word that somebody left unspoken. You're the ghost of a romance in June going astray. Fading too soon, that's why I say farewell to you, Indian summer. Thank you. forgotten. You only been so Indian Summer, śpiewała Sarah Vaughan, grała orkiestra Counta Basiego z 81 roku. I jeszcze raz posłuchajmy tej pani, ale 22 lata młodszej. O dziwo, wtedy jej głos brzmiał znacznie wyżej. To też będzie piękna ballada Midnight Sun Never Sets, a akompaniuje orkiestra kompozytora, czyli Quincy Jonesa. Midnight sun will never set. It shines forever in my heart. For it was underneath that amber glow you whispered low. We'll The midnight sun will never set. So how could our romance be through? For in the ever-shining daylight of our summer love, the midnight against a flaming sky and sea. And then I know, though I'm a fool to care, again somewhere the midnight sun will shine for me. The midnight sun po raz drugi Sarah Vaughan, tym razem z Quincy Jonesem i było to nagranie z 59 roku. Pani Sarze już dziękujemy, ale pozostajemy przy śpiewaniu i to od razu bez ograniczeń, bo proponuję Państwu grupę Singers Unlimited. Zespół, który nie przestrzega parytetów, tylko jedna pani i ich trzech, czyli Bonnie Herman, Don Shelton, Len Dressler i odwieczny przywódca, a także aranżer Gene Pwelling. To dziwna sprawa, ale nagrania nielimitowanych Singersów są na kompaktach niemal nieosiągalne. Może gdzieś tam krążą po internecie, ale w sklepach nigdy mi się tego nie udało wypatrzyć. Szkoda, bo to jeden z najlepszych jazzowych chórków w historii. A kto im akompaniuje? Tego jazzowi bywalcy powinni się natychmiast domyślić. The shadow of your smile when you are gone will color Shadow of Your Smile. Przepiękny temat Johnny'ego Mandela śpiewali Singers Unlimited, akompaniowało trio Oscara Petersona. Na basie George Mraz, a za perkusją Louis Hayes. To był rok 72, a teraz 6 lat do przodu i mamy ten sam zespół, ale w towarzystwie Big Bandu Roba McConnella. Puerling zawsze uwielbiał zmieniać i wzbogacać harmonię rozmaitych standardów, ale zmienić i wzbogacić harmonię ellingtonowskiego Sophisticated Lady to już ogromny wyczyn. A potem McConnell, aranżując orkiestrowe partie, poszedł za ciosem i też parę pomysłów dorzucił. Wszystkie te modyfikacje w niczym nie zaszkodziły kompozytorowi, utrzymując ten zasadniczy klimat utworu. They say, into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day. Disillusion deep in your eyes. learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant, diamond shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you? The love you lost long ago, and when nobody is nigh, you Oraz drugi Singers Unlimited, Bonnie Herman, Don Shelton, Len Dresslar i twórca tej grupy, aranżer wokalnych partii, jakie kiedykolwiek Singers śpiewali, Gene Puerling, a akompaniamentu dostarczyła orkiestra Roba McConnella. Chyba jednak zbyt długo trzymamy się ballad. Ballady są piękne, ale czasem trzeba się nieco ożywić. Chcecie posłuchać Jerry'ego Mulligana grającego Sweet Georgia Brown? Ta sprawa jest nieco skomplikowana, bo wprawdzie Mulligan lubił ten temat i nagrywał go często, ale każdorazowo zachowując harmoniczny schemat, dopisywał nową melodię i oczywiście nadawał jej nowy tytuł. Istnieje więc kilka różnorakich wersji tej Georgii, a ta pochodzi z 1955 roku i nazywa się Downtown. Grają John Erdley trąbka, Bob Brookmeyer wentylowy puzon, Zoot Sims saksofon tenor, Peck Morrison bass, Dave Bailey perkusja, a lideruje i gra na barytonie Jerry Mulligan. Thank you. Sextet Jerry'ego Mulligana, lider na barytonie, Zoot Sims tenor, Jan Erley trąbka, Bob Brookmeyer puzon wentylowy, Peck Morrison bas i Dave Bailey perkusja. Z roku 55 wędrujemy już we współczesność, czyli kolejna nasza nowość płytowa, którą wysmażył gitarzysta Krzysztof Puma Piasecki. Towarzyszą mu w tym przedsięwzięciu Stan Michalak na basie i Kenny Martin perkusja. Zespół najwyraźniej ma plany, choć ich do końca nie zdradza, ale płyta nosi tytuł We've Got Plans. A z niej proponuję Państwu kompozycję Dona Grolnika Nothing Personal. Kenny Martin, perkusja, Stan Michalak, bas i na gitarze Krzysztof Puma Piasecki, który jak zwykle gra energetycznie, lubi korzystać ze wszelkich elektronicznych przetworników i uwalniać decybele. Ta muzyka ma swoich licznych zwolenników i polecam im bardzo niniejszą płytę. Ale na gitarze można i inaczej. To w ogóle instrument, który stwarza liczne barwowe możliwości. I dla kontrastu przypominam Państwu płytę, o której była już mowa. Git Mayonnaise, a więc tytuł trudny do przegapienia. Autorem jest gitarzysta debiutant Marcin Wondołowski, a partnerami Darek Herbasz, saksofon tenor, Piotr Mania, instrumenty klawiszowe, Janusz Mackiewicz, bas i Adam Czerwiński, perkusja. Ta melodyjka lidera zwie się Lekcja Taty, a ja już się żegnam, zapraszając za tydzień na dalszy ciąg pamiętniczków. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Autopromocja. Pomóż nam wszystkim, Wilhelmie, Mazurski Trwalu. Choć tam skarby pod ziemią, złota nieprzebrane, o mój panie. Zły się tam bije jak zmija i ogniem smaga. Kto? Pionierska scena teatralna Trójki. Robert Wasilewski.